waaw loolu sante yalla ak gëreum yalla waaw waaw gaay dal ñoom wala après nak waaw yalla motax ñoñu tam ñoo gëna jégué yalla tout le temps ñu fay dabé hein ñu fay dabaté dé on ko def hein amna yox yi ci amuñu ci am yëpp daf lay fekk ci dal voilà da lay fekk pour jëne lo voilà yow voilà da lay fekk ci mais yow du loolu nga doon wut motax ñoñu nak ñoo gëna jégué yalla ñi nga xamantene ñoo dañuy jaamu yalla parce que yalla mo yello jaam motax nak borokh rahmatullah alayhi tamit xajale jaamu yalla gi ci ñet groupe yoy al ibada ak ubudiyya ak ubuda waxon ko ci waaw waaw dama ko fatte won waaw li mom ko fatte waaw borokh motax ñu xajale ñet yoy ibada ubuda ak ubudiyya waaw ti yoy yep dang koy gis surtout ñaar yu mujj wala bu mujj bi da ngoy gis ci baat iyyaka na'budu yow rek la ni jaam ndax kok mom mo sincère go xamne xamna ni yalla dafa yello ñu jaam ko mudiko jaam alon ki nga xamantene nak mom ci ubudiyya gi la yam kok mom dafa selal ak jaamum mais sauf ko dafa ni manam day jaamu yalla ngir tedd ci jaamu yalla gi mi jaamo yalla ak askano gi mi askano ci yalla le fait que mu nek jaamu yalla manam ñu askano la ko yalla comme buñ nane chauffeur président wala chauffeur serigne diou manam askano gi mi askano ci koku tedd gi mi tedd dal gi mu ci tedde le fait que mom muy tedde ci jaamu yalla gi ak askano gi mu ci askano lolu motax muy jaamu yalla mom koku ubudiyya mo am al ubudatu mom la wax sax kok mom mo incarner deug iyaka na'budu al ubudatu waaw yow kesse lay am lañuy jaamu bok parce que kok mom day jaamu yalla parce que tout simplement yalla mom moy ki yello ñu jaamu ko te dañ ko bind mom lulul ngir mu jaamu yalla mu koy def kok mom lepp manam hatta aljana safara bu fi jogi won sax mu jaamu yalla lol nak mu am ben point buñ ci souligner moy comme ibadatu bi ñoo ñu nga xamantene ñom lol lañuy def manam ñom dañuy jaamu yalla ngir mëna muccu ci safara aussi ak tam wut aljana te lol ñom ñoo upp ci nit ñi mais aussi nit ki warul yegg fo xamne da nan bu fi aljana ak safara amul won kon duma jaamu yalla lol mom baaxul lolou dedet mais yi da lay xirtal lolo tax parce que le fait que ngay xam jariñ gi ci juddo ak ngay xam lor gi nga xamne mom ngay moy denc ci ñak ga def moy ñew ci ñak ga def han lolu dalay gëna sawar lo mais du moy origine bi lolu dalay gëna sawar lo rek mais du lolu moy départ bi du lolu motax wa yalla subhanahu wa ta'ala comme li yeen saasam du nangu sallallahu alayhi wasallam lim wax du nangu luddul li nga xamne dang ko def ngir mom amma nak ki nga xamantene masalan dañ ni ko bo defé nangam han yalla djegal la say bakkar nga def nangam yalla fay la nangam aljana ko gëm gi mu gëm ni yalla dana ko def motax mu def ko han kon koku nonu buñ dañ nan day jaamu yalla sauf que nak manam tawarte manam bu mu taxaw tamit ne li bu fi amul duma ko def parce que kokko boba day genn ci cadre jaamu yalla di jaamu bakkanam te kok wala lenen en tout cas mais jaamu wul yalla amma nak ñi dugg ci ibadat wala ubudiyya wala ubudat moy ñi nga xamantene ñoom dañuy jaamu yalla ngir jëmum subhanahu wa ta'ala lenen lu ñu da len di sawar lo rek wa wa kon ku ñëk moy ki nga xamne mom ibada lay def mom mo gëna tuuti maqam mom day jaamu yalla parce que da fay tedd ci ñaan ki dedet parce que da bëgg muccu ci sawara ak bëgg dem aljana manam mom c'est comme si dañi damay bayyi affaireu aduna yi manam damay bayyi li nga xamne mo gëna doye ni ngir am li gëna mat da ko ko ray bana waaw koku ak xéetu mus la waaw bayyi li nga xamne dal mo gëna doye ni moy affaireu aduna yi bu ma jaral ma perte al akhirah ubudiyya gi moy ki nga xamne mom daf koy jaamu ngir tedde ci ak askano ci borom subhanahu wa ta'ala ubudiyya ubudat nak moy ki nga xamne mom day jaamu yalla rek parce que tout simplement yalla mo yello ñu jaamu ko subhanahu wa ta'ala te koku te koku nonu moy gëna manam koku téréwul te yenenti ñom non lañ melo te téréwul xolal subhanallah sa borom neena wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba pourt dañ ñu doon ñaan raghaban bi xemem li ne fi ñu wa rahaban ak tit suñu merci ma xemem gogu moy xemem ngeureumal yalla wa rahaban ak daw merug yalla subhanahu wa ta'ala mais lolu teki wul ne dañu bëggoon aljana di daw sawara kessé kessé kessé parce que ñoo ñu nitu yalla yu mag ñoom buñu bañ dem aljana buñ bëggé dem aljana wala ñu baña daw ñu baña dem safara li tax moy dañu xamné aljana fa la yalla di ganalé ay sopem ñoom ñu bëgg dem aljana ngir ni fa la yalla yi ganalé ay sopem té ay xaritu yalla yi rek ka fay dajé ñu baña dem safara ndé xamné nonu yalla yi rek ka fa nek té ñu yalla méré la fay yobbu ñi mu méré ñoo ñu la fay yobbu nga daw ko ngir loola motax wa kanu yad'una raghaban wa rahaban mana bobu la am mais amewul ni ñom dañu bëggoon aljana kesse ak bañ safara kesse yalla manam dedet lolu manam ku ko firé nonu han yow ku ñaaw ndort nga ci yenente yi alayhi salatu wassalam wa motax wala gis nga lim ci tek wa kanu lana khashi'un dañ ñu ragalon yalla gis nga mu def wala ñom dañ ma ragalon man yalla wa ragal gis nga moy toroxlu giñ doon wax sank rek ak han ak mokku gi tit gogou non yeup da fay duggalé ci manam ci iyaka na'budu gi ci jaamu gi niki nonu mu am fi benen mbir mo xamantene jarna xol moy nun gi lan motax waxul iyaka a'budu yow rek lay jaamu mais mu ne iyaka na'budu lolu day wone budé imam al-ghazali mom rahmahu allah ta'ala wa radiyallahu da fay wax ne li mom day dugg rek ci cadre comme li hadith abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala mo bi nek ñaari sahih sahih bukhari sahih muslim rahmatullahi alayhi ma mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rahna salatul fardh afdalu ana astaghfirullah salatul jamaa afdalu min salatul fardh bi 27 daraja ci ben riwaya bi amna parce que amna benen xamsu wa sunna juz an yu mel non da manam julli kenn julli mbolo mo geul julli kenn ñaar fukki daraja ak juroom ñaar 27 fois kon mom mu ne ci maana bobu la duggé le fait que nga nan ñun ci loolu la duggé ci maana bobu da la duggé yow rek lañu jamm mais borom xam xam yi rahmatullah alayhi amna ñu ci gëna xootal masala bobu bo na sax nun gi dafa am leneen lu muy tektale nunul jamaa la mom du nunu tazim nunul jamaa la moy nun gi buñ nan ma sax nun gi ko ñun wala fi moy na mbolo mi manam ñun mbolo mi voilà mais du nun gi wané né ñun dañu mag comme yalla ni mi waxé tout temps ñun mom day wané ak magaya motax ak majesté voilà mais sa borom subhanahu wa ta'ala kon fi bu fekkante dafa wax ne nañu wax na'budu yow rek lañu jaamu ñom ñu ne d'accord nañu nuul jamaa la manam mbolo mi la lay tektale waye dafa am ay mbir yu laqatu ci ginnaw parce que day melni comme bu fekkante ne ki dani sahab manam nit ki dani yalla man yow rek lay jaamu mum bu ko waxe day ragal sa borom dafa xamne subhanahu wa ta'ala dafa xamne nit matul kon ak jaamum du meuna mat deug deug mom kesse mais bune ñun yow lañu jaamu bu woba yenente ye khutbu yu mat ye ñom ñepp duggalé ci biir ñom ñepp duggalé ci biir voilà bu ko defé nak mu da limuy wax nak da di nek deug parce que mom bu bo sam manké ñom ñe mom seen wax ñom mat alhamdoulillah yalla mu xewu wa nit ki tamit suy julli imam bi suy wax mu meuna waxale mbolo yep aussi baña waxal bopam kesse ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ni ci hadith mi ci sunan tirmidhi rahimahullah yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ki imam bi yees ci imam bi moy ki nga xamne day ñaanal bopam kesse dañ ko wala ki yees ci ñi ñaan moy ki ñi ñaan mu nan yalla may ma nangam nit ñi nan amin muy wax motax tamit lool tam lu mata baye xel la parce que yenen sallam dañ sax kok bu len ko ñaan lot gono buy ñaan da nan atini nangam hubli nangam may hein deul kok bu len ko ñaan lot ci bum len jité parce que en fait koku mom day bëggal bopam yiw xéxété ci yeen doolam ci am wa makna bobu tamit mom man da sambu sama sal da ko jangala wal fi da ko fi samal samo hein samo la fi lolu tax bu doon wax nan mais par contre lolu teki wul ne par exemple ñaan ju durant bi yépp imam bi da wara wax lolu da war di ñaanal ñepp dédé ci ñi wax ci kaw rek la parce que comme voilà comme ñaan comme fatiha bi ak tamit comme du'a ul qunut qunut buñu qunut ak tam buñ julé ba paré bu wara wala benn moment bu mu wara ñaan ñu ne ko ñaanal muy ñaan na ñaanal ñepp bu sujjoté mën na wax ay mbir bu voilà mais bu sujjoté mën na ñaanal bopam niki nonu bu ki du'a ul istiftah bi ndax xolay yentou sallallahu alayhi wasallam ni du'a istiftah bopam la don wax ba'id bayni wa bayna khataaya ya kama ba'ata bayna shaqwa mari allah min ha naqini min khataaya kama naqata ba'dun lana nas et cetera yeb bopam la don wax ba abu hurairah radhiyallahu anhu laj ko lan ngay wax mu wax ko limi wax ha wala donc niki nonu bu sujjoti ak bu ruko subhana rabbi alay wax sama borom al a'la ak subhana rabbi al azim wala alhamdulillah ak tamen ñaan yi mo fay ñaan yeb han rabbi khirli la doon wax nana na subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta allahumma ighfirli wala rabbi ighfirli lool moy la ya aisha radhiyallahu anha neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam depuis iza jaa nasrullahi wa farwa fathi wat bim nan ko waratu nasal khun fi la fada bim nan ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innaka anta tawwab mune depuis bobu sa yu sujote dina ko wax subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wala in rabbi ighfir li bok manam dafa reprendre at badi rek li yalla wax nako mu ndako wax ci sujote yalla jegal mu lay wax wala ala kulli hal mais lol moy budé mom kessé mais nak am ma ci mbolo mek yoy mom fokk nak ngay ñaan ñaan nana mais nit ñi nan la amin yow ngay ñaanal sa bop allahumma ighfir li warhamni te ah te nit ñi nan amin koku neena bu leen ko ñaan lo ci push hein bok kon lool benen mbir la bu nekk ci noon gi ni gi nono ci qiraati motax hatta ci qiraa bi nak ba shaab dal daba sa radhiyallahu neena amna njangene yo xamantene par exemple njangene charge la mais koko arifina billahi ñokay jang moy comme par exemple nan iyyaka ya'budu koku dul arif waru ko jang neena yalla yow ko mom rek lay jang parce que manam mom gisatul ne mom moy def ya mais yalla yow mom rek lay yow rek lay jang yow rek lay jang walla yow rek lay jang wa mara mom wakatul ne mom mais parce que mom gisatul bopom wala ala kulli hal ak manam li nga xam dal mom lañ ci djublu moy noon gi dal nday woné dal mbolo manam nit ñi manam soit manam yiñ ci jottu juñju dal wala yoy dal mbolo bi ñu gën ak motalante jaw wa ak motalante gi wala wa ak it da nga duggalale benen manam bi moy da nga duggalale aussi mbolem jaamu yalla yi donte ñi jëk ñi mujju ñi ak ñi ñew yi ñepp nga duggalale ñi ci nit ñi ci jinn ñi ci malaaka ñi ci rap ñi ñepp nga duggalale mbolem ñun minni fi yow ya rabbul alamin tokon aw karha ha wa tawan aw karha wa kay ñepp dañuy jaamu yalla ak wa top yalla mo xam nak dañ koy def ngir manam sen ciobar wala def lañ ko def ci nakar parce que kenn ku ci nek yalla nimu la bindé moy yaangi jamu yalla wa même yo hatta nit ki ya subhanallah xol nit ki suyna law xol bi mom day nalaw xol bi nimuy batare chaque so en moyen ki ci minute bi 63 ci minute bi xol bobu mi ngi nalaw mom nit ki suñu su lekke batal di nalaw mom biir bi numuy def day nalaw. Est ce lolu yalla dako lolu nonu mom limi def lolu jaamu yalla ci mom loxo dañ ko def pour muy tey di yekiti et cetera di door di et cetera yalla lolu lako bind feek mi ngi man fonction bobu xamal mi ngi jaamu yalla niki nonu len lu ci nek nako yalla defe mi ngi nonu mu mel lolu mi ci jaamu yalla la ne manam torox lu ci kanamu borom mom la nek subhanahu wa ta'ala mo xam daf ko neex wala dako naqam wa niki nonu motax ñepp ay jaamu yalla la ci bi maana bobu ci nga xamé ni manam hatta motax nit ki fokk yalla diko won ak ni mom jaamu yalla la muy am ay faiblesse han di febar di jek jek di bëgg dara duko mëna am té koku nak mom hatta su borom maqamuy kawé sax ñoo digëna son fof wa ñoom ñepp ay jaamu yalla la wa nit ki mom fokk mom ñepp jaamu yalla la waaw waaw buy lek sax massa la ñu di top banexu bakkar manam mom dafa melni comme li ñu wax liberté surveiller la ne waaw déjà première chose moy mënta gennu goxu asaman ni souf lool moy première chose ñaaral lool moy wone nak jam nga na parce que bo do won jam di nga mëna gennu fen dem fen mais lool moy wone ni yow mi jam nga ngunu ngunu yaatu taxul libre de wa su ngunu yaatu rek do waxe kaas gu yaatu rek tax na le petit mo le libre de dede han lolu ben la ñaaral bi moy hatta yi nga xamne masala boy lek tay day am lo xamne do bok xese ba lek rek jeexna fim tolu dañ nan arreter ba benen yoon manam do meun di continuer éperdument di lek rek ba ngay nelaw nelaw continuer dede amna ko xamne bo fa yegge nak faawu da nga yew wa bo benen encore et cetera lolu yep topal bo len jufi dafa am fo xamne bo fa yegge choono la lay dikkel nga soxla arrêté lolu obligatoirement ndax yalla mo lu bindé non yow jam nga niki nonu tay amna lek yu neex yo xamni sax tay boko do lek dañ nan la nga limiter ko parce que soko limiter wul dalay indi febar ma mu ray la yoy yep day tek len yow jam nga ha wa yoy yep moy wone yow jam nga legui nak nit ki conscient bi mi conscient ci lolou julit bi motax nak mu duggalale mbolem bindi fi ci su ron gogo ne yalla yow rek kesse dong lañuy jam ha subhanallah subhanallah subhanallah kon xamna inshallah taala ñu yom fofu bu suba wala benen yom ñu dugg ci wa iyyaka nasta'inu bi inshallah taala bobu tamit après ñu gis masal yi nga xamne mom lañu jangé ci aya bi bu boba nak ñu daldi jéxal aya bobu bok nak moy aya bi gëna mag ci sar bi ba tax sax mbolo ci borox xam wala len ci borox xam ta laale ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gi ha mom manam li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne manam wa ma yudrika annaha ruqya ma yudrika annaha ruqya lan mo la xamal ne fatiha day safarat wala bok moccu la day mocc day lugg moy hadith abu sa'd al-khudri radiyallahu ta'ala bi nek sahih bukhari wala jaan gogu ma wala am nañ mbolo ci borox xam ñu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu mom moy li luggaté ci sar bi wa imam al-qurtubi rahimahullah dam leena dello ni dedet du lolu ndax lolu bu don lolu yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ganako wa ma yudrika anna fiha ruqya lan mo la xamal ni amna ci fatiha li lo xamne okay sala lo xamne day moccat waye le fait que rek muneko mom fatiha day moccat moy wone ni sar bi yep la te lol bob manam mo geuna deugal mais li tax ñu indi wax gi rek moy manam dal tellement dool aya bi doole gi mu am ci bir sar bi wa bañuy xalaté non wa niki non imam al-harawi rahimahullah mom bindu na ci manazilu sa'irina ci iyaka na do yakna sa'in lako bind wa manazilu sa'irina ngir wone nitu yalla yi ñom moy manazil wacce wayu as-sa'irina way tukki mom la ibn qayyim nak rahimahullah ha sharha ha tudde ko madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fofu nak developer na fu yu bare wa yu bare la fu developer yo xamantene xajul fi wa te tax manam indiko tamit nekul suñu objectif fi parce que de toute façon dafa am mom objectif bu principal buñ ci am ci côté bobu voilà quoi mera ala kulli hal dañu xamne dal lepp ngi ci biir voilà liñu suñu objectif rek moy leral mana bi bañu xamne li moy mana bi li lay tekki voilà ba ñu mën ko déterminer wutul ko ay limite voilà motax ñu indi lan moy façon jaamu yalla yi nan mo ci gën ban mo et cetera différencier ibadat ak muamalat yi indi ibada wa budi ubuda indi tamit genre yo da manam voilà lool manam lool mo nek suñu objectif mais suñu objectif nek duggu ci bir manam di indi détaillé ki parce que lool en fait mom la ibn qayyim rahimahullah par contre mom def ci madarij salikin voilà mais daf ko top en fait imam al-harawi sax mom moko def en fait rahimahullah ibn qayyim dafa commentaire wax imam al-harawi voilà dako commentaire dal day def motax day def qala sahibu manazil nangam li wala bok parfois day ñew rek def buntu bi ki wax après nak mom mu développer ko voilà day indi waxu koku après mu développer waxam nak ñun ki teuri la ñu effet voilà yépp lool lepp dako teuri wat dako retenir même chose voilà rahimahullah mais après nak mom mo koy ñew par contre dako commenter mais vraiment ma sha Allah commentaire avant ça rahmatullah alayhi wa deng donc ala ko de halen ci bir lol motax moy maqam arifina tamit nitu yalla yi bu ñu arif na billahi fi manam moy iyaka nabru moy sen maqam voilà wa ko lol rek wa iyaka nabru moy sen maqam wa te bok na ci likoy tekta moy comme lol illa li yabudun moy illa li yarifuni voilà yoyep donc inshallah taala dinañ ko ba paré tamit ci iyaka nabudu bi ci la ki jexé manam moy xaj bi nga xamné sa borom subhanahu wa ta'ala xajal nako digëntém ak jaamam bi suratul fatiha ci iyaka nabudu mom ci la bosam jexé légui ñun suñu boss ñun jaami wa iyaka nasta'inu la tambalé te moy ñun yalla yow rek lañuy dimbaliko wa dimbaliko gi nak comme yalla mom rek lañ wara jaamu te lolou fofu la bosam jexé mom ñun nak légui ñun nañ tambalé ci dimbaliko suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jaamu geek lu déme non ak li nga xamantene nak mom mo ci aju ci insha Allah ta'ala lolou dinañ ci ñew bu fekkentene de suñu borom subhanahu wa ta'ala may nañu ñu delu ci jaamu insha Allah yalla nañ ko yalla yombala wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً